السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم dinleyenlerimiz، الله تعالى وتقدس حضرتleri bizleri bu aleme gönderdi ve bize hidayet rehberi gönderdi. Allah-u Teala babamız ve annemiz Adem ile Havva aleyhisselamı dünyaya indirirken onlara buyurdu: Estaizu billah fe imma ye'tiyennekum minni huda. Ben sizi dünyaya indirip başıboş bırakacak değilim. Orada size benden hidayet rehberi gelecek. Vahiy gelecek, kitaplar gelecek. Adem Aleyhisselam'a sahifeler indi. Öylece başladı bu risalet, bu elçilik görevini, tebliğ ve vahiyler ard arda kesilmeden bize kadar dünyanın sonunda geldiğimiz halde ulaştı. فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ de var. فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ var. فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Ve artık kim benim hidayetime, rehberime uyarsa, yani Kur'an'a uyarsa, sünnete uyarsa, hadise uyarsa, peygamberlerin kelamları da vahidir. Mevla öyle buyuruyor: İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size ne indirildiyse siz ona hakkıyla tabi olun. Bu hem Kur'an'a şamildir diyor müfessirler, hem sünnete, yani hadis-i şeriflere. Hadis-i şerifler Kur'an'dan ayrılmaz. Ayrıldır diyen kendi dinden ayrılır. Hasan radıyallahu anh öyle buyurdu: Ey Ademoğlu, sen hem Allah'ın kitabına uymakla hem Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ittiba ile memursun. Bundan dolayı sünnet kitaptan ayrılmaz. Kur'an'ı izah eden, tefsir eden sünnettir. Yani hadisi şeriflerdir. Bu hidayetim sana gelirse ne demek? Peygamber geliyor. Kitap indiriliyor ona. Bu kitabı o peygamber hadisleriyle, beyanlarıyla, kelamlarıyla izah ediyor. Kim bu hidayete uyarsa artık ona ne korku vardır ne de onlar mahzun olacaklardır. Diğer ayet-i kerimede o sapıtmayacaktır, şakı olmayacaktır, bedbaht kalmayacaktır, mahrum olmayacaktır. Ecarallahu tabi'al Kur'an minen yadille fid dünya ve yeşka fil ahire. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah Kur'an'a uyanları dünyada sapıtmaktan, ahirette de mahrum olmaktan, bedbaht kalmaktan korumuştur, kurtarmıştır, kurtulmak garantisi ve güvencesi vermiştir. Bu itibarla bizler bu dünyaya gönderildik. Hazreti Kur'an bize bir hatırlatma ve uyarı olmak üzere indirildi. Ruhlar aleminde Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sualine, hitabına cevaben Kalu bela şehidna, bütün insanlar evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahitlik yaptık dedik. Biz de diyenler arasındaydık. O ahdi unutmayalım. Sözümüzü hatırlayalım. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan bir hatırlatma, bir uyarı. Ne buyuruyor? Kitabın üzileylek. فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكِ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Kur'an öyle büyük bir kitaptır ki, Araf suresinin başında, sana Rabbin tarafından indirilmiştir. Çünkü sen ümmiydin, okuma yazma bilmezsin. 40 yaşına kadar onların arasında kaldın. Okuman yok, yazman yok. Tarihten, siyerden haberin yok. Bilenlerle oturup kalkmışlığın yok. 40 yaşına kadar bu haldeyken bir anda 40 yaşından sonra öyle bir kitap getirdin onlara ki ondaki ilimler hiçbir kitapta yok. Onun beyanları, bütün fasıhleri, belihleri iskat ediyor. İcat ediyor, susturuyor, aciz bırakıyor. Mislini getirmekten onları engelliyor. Böyle bir mucize kitap getirdin. Geçmişlerin haberleri onda, geleceklerin haberleri onda. Bu kadar kavimlerin, helak olan toplumların kıssaları. Bu nasıl olur? Demek ki bu ancak birinden alınmış olması lazımdır. O biri de ancak Allah-u Teala'dır. Çünkü kullar içinde bunu bilen başka biri yok ki. onun konuştukları, görüştükleri arasında bu kadar ilmi, bu kadar fesahatı, belagatı efendim düzenleyecek biri yok ki. Ama bu da kendiliğinden olacak bir şey değil. O zaman birinden aldı. O da kim? O bir olan Allah Teala. Bu sana Rabbinden indirildi. İki tane hikmet ile. Biri uyaracaksın, biri inananlara hatırlatmada bulunacaksın. Kim uyaracaksın? İnkarcıları, kafirleri, zalimleri. Bunların başına büyük azaplar gelecek. Öldükleri gibi bunu görecekler. Şimdi inanmasalar da Allah'ın hükmünden hariç kalamazlar. Kur'an'ı sırtlarının arkasına itseler de Kur'an-ı Azimüşşan'ın buyurdukları onların başına gelip çatacak. Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem öyle anlatırdı. Fare kedinin önünde sıkıştı mı, sağa sola kaçacak bir yeri kalmadı mı, efendim ne yaparmış? Gözünü yumarmış. Gözünü yumması onu kediden kurtaramaz. Ya kedinin işini daha kolaylaştırır. Bu ne demektir? Ben gözümü yumdum, ahireti arkama bıraktım. Ben hiç ötesi bir şey düşünmüyorum. Varsa dünya, yoksa dünya, yan gelip yatıyorum, yiyip içiyorum. Demekle Allah'ın Kur'an'ını lekelemeye uğraşmakla ve bu naivece Allah'ın yoluna, dinine ve Allah'ın dinini öğretenlere bir eğrilik isnat etme çabasıyla milletin gözünden onları düşürme ve İslam'ı, efendim, bu hakikatleri, bu ciddi ilimleri, bu doğru beyanları, efendim, maskaralığa çevirme gayretiyle, lakaytlık ve ulubalilikle karşılamak suretiyle insanlar bu hakikatlere mübtela olmaktan, Kur'an'ın inzarlarına, uyarılarına maruz kalmaktan kurtulamayacaklardır. Kur'an kafirleri lanetlemiştir, imansızları lanetlemiştir, onları azab-ı elimle tefsir etmiştir, Allah'ın gazabıyla müjdelemiştir. Ben inanmıyorum demek burada bir şeyi bertaraf edemez. Ya ne yapar? O azap her an, her nefes biraz daha yaklaşır. Bunun için Kur'an'ın indirişindeki bir hikmet kafirleri korkutmak ve uyarmak, bir hikmette inananlara hatırlatma yapmak. Neyi hatırlatıyor? Ahd-i kadimi, Elestü bezmindeki sözümüzü hatırlatıyor. Siz söz verdiniz. Adem aleyhisselam ve Havva annenizi, babanızı, annenizi dünyaya indirirken onlara da ahdimiz oldu. Bak, size benden hidayet gelecek, ona uyan zahmet çekmeyecek. Adem aleyhisselam bunu çocuklarına tebliğ etti ama zaten ilk gavurluk hemen Adem aleyhisselamın oğlu efendim Kabil ile başladı. Küfür, şirk, inkar, peygambere isyan, hem babaya tabii isyan, efendim risaleti, Allah'ın elçiliğini efendim itirazla karşılamak hemen oğlundan başladı. Ve dünyanın sonuna kadar da tabii ki iman ve küfür mücadelesi devam edip gitmektedir. Bundan dolayı Mevlana buyuruyor, Habibim, bu kitap sana benden indirildi. Sakın kalbinde darlık bulunmasın. Onlar ne demişler, ne dememişler, ne yemişler, ne yememişler, sen onları aldırma. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضَيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Biz iyi biliyoruz ki senin gönlün daralıyor. Onların dedikleri laflardan senin göğsün sıkışıyor. Bunlar niye inanmıyorlar diye sen üzülüyorsun. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى اَذَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسْفَا Sen bu Kur'an'a niye inanmıyorlar? Bu haberlere niye inanmıyorlar? Yani bu kadar ciddi meseleler, ağlatacak meseleler, düşündürecek haller, beyanlar karşısında gülmek arıyorlar. Efendim, hoca şöyle güldürüyormuş, böyle güldürüyormuş, şunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş, şunu geçmiş, bunu geçmiş. Ne saçmalıktır bunlar, ne hezeyanlardır bunlar. Biz ciddi şeyler konuşuyoruz. Biz gerçekleri anlatıyoruz. Biz ölüm ve ötesinden bahsediyoruz. Herkesin her an karşılaşabileceği kötü akıbetler tehlikesinden bahsediyoruz. Tabii ki bu arada insanları rahatlatmak lazım. Tabii ki sohbet ortamında, sıkışık yerlerde, kalabalık izdihamlar içerisinde sıcaktan bunalan insanların bir saat, iki saat, hatta üç saat girmeleri, çıkmaları, efendim bu zaman zarfında tabii ki insanlara akıllarında kalsın, uykuları kaçsın diye bazı latifeler yapmak sünnet-i seniyedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu latifeleri olmuştur. Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri kutsesi ruhu çok bu latifeleri yapardı. Biz bu usulleri ondan öğrenmişiz. Kendi kafamızdan bir şey icat etmemişiz. Bunlar büyüklerimizin yoludur, sünnetidir. Ama mesele nedir? Mesele ağlanacak halimize gülmek mi lazımdır? Güldürmek mi lazımdır? Ama insanlar eğlence arıyor. Zevk-ü sefa arıyor, gülmek arıyor. Evet. Rant arıyor, reyting arıyor, bir şeyler arıyor. Herkes aradığını bulur. Bizim aradığımız şu dünyaya imtihana geldik, kazanıp ahirete iman selametle nasıl gideriz? Mevzu bu. Tebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Habibim, sen darlanma. Kalbinde darlık barındırma. Sen uyarını yap, inananlara da öğüdünü vermeye devam et. Ve zekir beyinne zikra tenfe'ul müminin. Öğüt ver. Öğüt vermeye devam et çünkü vaaz-ı nasihat mutlaka inananlara fayda verecektir. Tabi bu vesileyle insanlar çok hakikatler duyuyorlar, haberdar oluyorlar. Efendim hak şerleri, hayır eyler zannetmek, hayır eyler, arifanı seyir eyler, görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. Tabi sakın deme bu neden böyle, yerindedir olayla, tefvîz-i umûr eyle. Yani işlerini Mevla'ya bırak, hiçbir şeye karışma, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretlerinin marifetname sahibinin beyanları. Vecih ile bir ve üfevvidu emri ilallah, işimi Allah'a ısmarladım. İnnellâhe besîrun bil ibad, Allah kulların ne yaptığını ne ettiğini hakkıyla görendir. Ayet-i kerimesinde dua eden, Firavun hanedanından gizlice iman eden zatın duasını okumaya devam ediyoruz. Fevekâullâhu seyyâti mâ mekerû. Allah onları onların yaptığı, Allah onu onların yaptığı kötü hilelerden korudu. Müjdesini bekliyoruz. Vaadin tahakkukunu bekliyoruz. Tabii ki biz burada ciddi şeyler konuşuyoruz. Önemli şeyler konuşuyoruz. Hepimize yarın mezara indiğimizde sorulacak soruların cevabını hazırlama gayretinden bahsediyoruz. Bak. İttebi'u mâ unzile ileykum min rabbikum. Size Rabbinizden ne indirildiyse siz ona uyun. Siz sizin gibi adamların uydurduklarına uymayın. Konuştuklarını duymayın. Seninle eşit veya senden aşağı. Bu adamdan ne kâr gelecek sana? Ama sana Rabbinden gelen ayetleri okuyanı dinle. Onlara icap edin. Ecibu da'iyallah. Cinler bile bu vaaz-ı nasihati yaptı. Ya kavmena, ey bizim kavmimiz dediler. Kur'an'ı dinleyen cinler, duymayanlara giden de ecibu da'iyallah. Allah'ın davetçisine icabet edin. Emel la'cub da'iyallah feleyse bir mucizin fil ard. Allah'ın davetçisi Kur'an'dır. Bu Kur'an'ı size anlatanlar, doğru şekilde tefsir edenler Allah'ın davetçileridir. Buna icabet etmeyen yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamaz. Allah'ın azabından da kaçıp kurtulamaz. Ölümden de kurtulamaz. Dirilmeden de kurtulamaz. Veleyse lehum min duni evliya. Allah'tan başka da dostu, yarı yardımcısı, sahibi yoktur. Ya bu ne avanaklıktır? Allah'ın davetçisine icabet etmemek. Bir de onu alay etmek, hakaret etmek. Haşa ve kella. İstecibu lillahi velirrasul. Ey inananlar, Allah'a da davetine de icabet edin, Resulünün davetine de icabet edin. İzâ de'âküm limâ yuhîküm. Peygamber sizi nereye çağırıyor? Size maddeten ve manen hayat verecek, sizi ihya edecek vazifelere çağırıyor. Siz bu davetlere koşun, Allah buyuruyor. Siz Rabbinizden ne indirildi size? Kur'an. Ne indirildi size? Hadis-i şerifler. O da vahiydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve mâ yıntıku anil hevâ inhu illâ vahiyyun yuhâ. Benim peygamberim kafadan keyfinden konuşmuyor. Ona ne vahiy edilirse size onu duyuruyor. Onun için vahiy sadece Kur'an'dan ibaret değildir. مَا تَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ مَا نَاكُمْ عَنُ فَنْتُوهُ. Zaten Kur'an peygamber ne verdiyse alın, neyi yasakladıysa bırakın buyurmak suretiyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün emirlerini, yasaklarını, beyanlarını vahiy kapsamına sokuyor. Bundan dolayı Siz Kur'an'a uyun, sünnete uyun. Ayet ve hadis-i şerifleri duyun. Bak biz size bir hadis-i şerif başladık. Ona devam ediyoruz. İşte bunlara uyun siz. Bunları duyun siz. Ahirette ne kurtaracak? Kabirde ne yarayacak? Mahşerde ne yarayacak? Hangi salih amel seni yetişecek, kurtaracak? Sen buna bak. Her an ölüme mahkum, ölümle karşılaşmak üzere bulunan insanlarız. Yeryüzünde ölüm meleğini aciz bırakacak, kaçacak güçte değiliz. Direnecek güçte değiliz. O zaman tek çare itaat kalıyor. Bu da zorla olmamalı, seve seve rıza üzere olmalı. Çünkü bizim davet edildiğimiz ayet ve hadis-i şerifler bize iki cihan saadetini vaat ediyor. Bunlarda ne yok? Asla bir zarar yok. İki cihanda da bir sıkıntı yok. Mevla'nın buyurduğuna uyanlar, nefsinin keyfine uyanlar gibi yanlışa düşmezler, sapıtmazlar, şaşırmazlar, sıkıntıya düşmezler. Çünkü bunlar vahiydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurdukları da vahiydir. Bunlarda yanılma payı yok, yanlış payı yok, tereddüt payı yok. Acaba doğru mu çıkar mı çıkmaz mı, şekke şüpheye mahal yok. Ama diğer insanların dedikleri, kurdukları, sistemleri, düsturları sana ne vaat ediyor? Aha dünyada da perişan, görüyorsunuz kapitalizmin sonunu, görüyorsunuz komünizmin sonunu, görüyorsunuz dünyada Allah'ın vahiyinin dışında düzenler kurup da dünyayı sömürenlerin getirdiği zulmü ya icra ettiği efendim zulmü ve neticesinde hasıl olan sefaleti, rezaleti, aşağılığı, bayağılığı görüyorsunuz. Görmüyor musunuz Irak'ın durumunu? Görmüyor musunuz Çeçenistan'ı? Görmüyor musunuz komünist Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yaptığı zulmü? Duymuyor musunuz? Keşmir'i duymuyor musunuz? Afganistan'ı duymuyor musunuz? Bosna her şeyi duymadınız mı? Ne getirdi bu saçma sapan düzenler? Bu kapitalizmler, komünizmler ne getirdi? Hepsi bir yol tutturmuş, cehenneme doğru gidiyor. Ve nâdâ sırâtı müstakîmâ. İşte bu benim dost doğru yolumdu. Fettebi'u, siz buna uyun. Ve lâ tettebi'u sübül. Yol birdir, yollar çoktur. Yola uyun, yollara uymayın. Feteferrakâ biküm an sebîli. Sonra o yollar, o 72 fırkanın inançları, o Yahudili Hristiyanlık gibi saçma sapan dinler, o Budizm gibi, Mecusilik gibi, putperestlik gibi sapık dinler sizi Allah'ın hak dininden ayırır. O Mutezile gibi, Cebriye gibi, Kaderiye gibi, Şia gibi, Vehhabiye gibi, Selefiye gibi vesaire şu anda batıla hizmet eden inançlar, 72 fırka başlıca, onların dalları budakları var. Onların her biri kendi arasında çok kısmı ayrılıyor. Bunlar sizi ne yapar? O hak yolu olan ehli sünnet vel cemaat inancından ayırırlar. Lâlekum mesâkum bi. Lâlekum ta'kilûn, lâlekum tezekkerûn, lâlekum tettekûn. Bak Allah vasiyetler yapıyor, tembihler yapıyor, uyarılar yapıyor. Belki hatırlarsınız. Bak siz ezelde söz verdiniz. Rabbimiz sensin dediniz. Şimdi geldiniz dünyaya, unuttunuz. Çoluğunuza çocuğunuza istikbal hazırlaması için tavsiyelerde, tembih ve talimlerde bulunuyorsunuz. Ama evladım, yavrum, bak bizim ta babamız Adem Aleyhisselam'dan beri Allah'ın bize göndereceği, söz verdiği, göndermeyi taahhüt ettiği hidayetler var. Bak Risalet bize geldi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize gönderildi. Bak onunla beraber Kur'an geldi. Dost doğru yol onun gösterdiği yoldur. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinin gösterdiği yoldur. O ehli sünnet vel cemaat mezhebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesini temsil ediyor. Buna göre inanacağız, buna göre amel edeceğiz, buna göre yaşayacağız. Hayatımızı buna göre düzenleyeceğiz. Bak yarın Allah'ın huzuruna gideceğiz. Ne cevap vereceğiz? Dost düşman huzurunda rezil oluruz. Böyle de diyecek yerde babalar çocuklarına, torunlarına, dedeler. Efendim işin ne, mesleğin ne, ne yiyeceksin oğlum sen, deli misin, şöyle yap, böyle yap. Namaz kıl diyen yok. Haramdan sakın diyen yok. Onun için bizler de unutanlardan olmayalım. Ahde vefasızlar arasında kalmayalım. Bu ahdi tazeleyelim. Çoluk çocuğu eğitmeye çalışalım. Bak Rabbimizden geldi bu Kur'anlar, bu hadisler. Rabbimiz bizi yaradan, Rab demek terbiye eden, yetiştiren, ruhlarımızı, bedenlerimizi yetiştiren, bizi çocuk halinden bir damla sudan alıp şu hale, şu şekle getiren, şu anda sahip olduğumuz bütün imkanları, nimetleri bize lütfeden, ihsan eden bu Rabbimiz, bizim bedenimizle, cismimizle, cesedimizle alakalı ekmekleri, suları, havaları, efendim arabaları, yatakları, eşleri, çolukları, çocukları dünyamızın geçimiyle ve dünyamızın idamesiyle alakalı bu kadar maişi, imkanları bize müsekkar eden, emrimize amade eden Allah-u Teala bizim ruhlarımızı boş bırakır mı? Kitapsız bırakır mı? Peygambersiz bırakır mı? Başıboş bırakır mı? اَحْسَبُ الْاِنْسَانَ اِتْرَكَ سُولَى İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Başıboş kalırsan dünyayı da batırırsın. İşte bu Yahudi Hristiyanların şu anda dünyayı yönetmeyi efendim üstlenenlerin kendilerine durumdan vazife görev çıkaran Amerika'nın vesaire efendim Avrupa Birliği denen bu kurumların kuruluşların getirdiği dünyayı eşiğine getirdiği felaketlere bakın. Bomba gibi patlamak üzere ne zaman 3. Dünya Savaşı mı çıkar millet bunu bekliyor. İran'a mı vururlar, oraya mı vururlar, Suriye'ye mi vururlar? Her dakika bir yere vuracak adam duramıyor vurmadan. Bu taraftan terörü desteklerler. Buradan gelip bizim Mehmetçiğimizi şehit ettirirler. Oradan teröristlere silah verirler. Yapmadıkları yok. Bunlar ne getirir zulümden başka ne getirir? Zulümle abad olanın sonu berbat olur. Ama anlayan yok. Bunların filmleri, dizileri, bunların efendim uçakları, füzeleri, cep telefonları birkaç teknoloji çıkartmışlar diye bunlarda ne hüner var? Ne getirdi? Saadet namına, mutluluk namına, huzur namına ne getirdi? 20 sene evvel olan huzurumuz şimdi yok. Teknoloji ilerledikçe bir taraflarımız gidiyor. Hem bedenimize hastalıklar geliyor. Yok kanserdi, yok virüstü, yok mikroptu, yok beyninde tümördü. Bir yandan o mikropları getiriyor. Bir yandan ruhumuzu çökertiyor. Böyle. Bizim Rabbimiz, dostumuz, Allah'ımız. Allah veliyyüllezine amenü. Allah inananların velisidir, sahibidir, yarıdır, yardımcısıdır. Yuhricu minez zulümatilen nur. Onları karanlıklardan nura çıkarıyor. Bak karanlıklar çok, nur bir. Yollar çok, yol bir. Karanlıklar, inanç karanlığı, amel karanlığı, günah karanlıkları, kötü ahlak bataklıkları. Bunlar çok karanlıklar var. Şeytanın dünyada da yolu var. O yoldan döneni bu yola sokuyor. Bu yoldan kaçanı bu yola sokuyor. Onun için Allah Teala bizim velimiz, sahibimiz, yarımız, yardımcımız olarak inananları karanlıklardan nura çıkaracağını vaat ediyor. Vellezine keferu evliyâhumut tâhud. Ama imansızın dostu şeytanlardır. Taptıkları batıl ilahlarıdır. Bunların dostluğundan ne fayda gelir? Yuhricûne minen nûri ile zulümat. Onlar da bunları nurdan alıyor, çıkarıyor, karanlıklara sokuyor. Ne gereği var? Bize bir ekmek mi veriyorlar, bir su mu veriyorlar, bir hava mı veriyorlar bu şeytanlar ve bu şeytana uyanlar? Bu kafir efendim milletler veyahut da bu sapık inançlara, fikirlere sahip olan batıl fırkalar. Bizi yaradan, yaşadan Rabbimiz ancak Allah-u Teala'dır. O zaman sen Rabbinden gelene uysana. Allah'ın ayetlerini, Habibin hadislerini duysana. Sana dünyada da bunlar yarayacak. Ahirette de bunlar yarayacak. Senin karın burada. Sen ne yapıyorsun? Yazık değil mi ya? Bu kadar önemli vazifelerimiz varken, daha ehl-i sünnete göre itikadımızı tahsis etmemişken, gözden geçirmemişken, daha bu kadar amellerimizde eksiğimiz, noksanımız, kazamız varken, her anda ölmek üzere tehlike beklerken, şimdi nereye gidiyoruz ya? Efendim maç kaç kaç, efendim şu dizi nasıl sonuçlandı, şu şuna vurdu mu, şu şunu dövdü mü, fuzulü fuzulü filmlerle, hayallerle ne dünyamıza yarar ne ahiretimize yarar, efendim vakit zayiatı, ömür törpüsü, maddi manevi israf ve tüketim çılgınlığının vesilesi olan bu batıl işlerle uğraşmaktan hakka hidayete uyacak vakit bulamıyoruz. Bu ne enayiliktir? Ve la tettebi'u min duni evliya. Rabbinizden başka dostlara uymayın. Kur'an'dan başka dostlara uymayın. Onları dost seçmeyin. Putlara tapmayın. Kendinize batıl ilah tanımayın. Ne iştir? İneğe tapan var, maymuna tapan var, fareye tapan var. Bu ne iş? Kendi elleriyle yonttukları, yaptıkları haçlara tapanlar var bunun. Bunlar sana ne getirir ya? قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Bu kadar vaaz-ı nasihatler ve öğütler. Size kalu belada verdiğiniz sözü hatırlat Tan bu kadar ayetler ve hadisler karşısında ne kadar da az düşünüyorsunuz. Hatırlıyorsunuz, uyanıyorsunuz, anlıyorsunuz. Ama önümüzde kaçınamayacağımız bir hakikat var. Bu mezardır. Bu gece ölebiliriz. Dönüşü olmayan bir yolculuğa gideriz. Çıkışı var ahirete doğru. Ama dünyaya dönüş yok. Haramun ala qaryatin ehleknaha ennehum la yerciun. Helak ettiğimiz bir toplum, helak ettiğimiz, öldürdüğümüz bir kişi, bunun yok olması, un ufak olması, darmadağın olup dirilmemesi, ahirete çıkmaması, Allah'ın huzuruna dönmemesi haramdır, yasaktır, mümteni'dir, mümkün değildir. Allah Teala buyuruyor, ben onu döndüreceğim ama dünyaya döndürmeyeceğim, kendi huzuruma döndüreceğim. Küllü nefsin zâikatül mevt sümme ileynâ turcaûn. Her canlı ölümü tadacak, sonra ölüp kalmayacak. Sonra ancak bize döndürüleceksiniz. Tabutların üzerine yeşil örtü koyuyorlar, üzerine de bu ayet yazılıdır. Hasbi Efendi rahmetullahi aleyh öyle derdi. Bu ölüye lazım olsaydı tabutun içine koyarlardı derdi. Tabutun üstüne koyuyorlar, millet okusun anlasın diye. Nerede? Uyanan nerede? Düşünen nerede? Dert eden nerede? İşte onun için önümüzde çok önemli bir geçit var. Ahiret var, kabir alemi, berzah alemi, ondan sonrası var. Böyle bir zamanda, böyle bir zeminde biz nasıl eğleniriz, oyalanırız, boyalanırız, bu hakikati göz ardı ederiz, gülmeye yer ararız ya. Bu kadar ciddi meseleleri sulandırırız, bulandırırız, şakaya şamataya vererekten, sanki ahiretten, ölümden, kabirden kurtuluruz, sıyrılırız. Öyle mi zannediyorsun sen? Şimdi Abdurrahman İbni Semura radıyallahu anh'a rivayet edilen bir hadis-i şerifi okuyorduk birkaç haftadır. Bu hadis-i şerifi çok ilimler size anlatıyorduk. Ve birkaç maddesini de bu gece okuyacağım. Biraz rahatsızım. Hicamet yaptırdım, kan aldırdım biliyorsunuz. Çok büyük sünnettir. Çok büyük şifadır. Omuzlarımda donuk omuz olduğu için kaldıramıyorum. Çok ağrı çekiyorum omuzlarımdan senelerdir elhamdülillah. Ondan dolayı omuzlarımdan, başımdan, tabii bu da bir halsizlik yapıyor. Bu itibarla da bazı diğer hastalıklarım var. İltihabi durumlarımdan dolayı da yorulmamam icap ediyor. Gündüz tabii tefsir çalışmalarımız 7-8 saat devam ediyor. Ve bu arada da yine şunu da duyurmuş olalım. İki tellide bir konferansımız var idi. 1,5-2 ay evvel oraya da söz verilmişti fakat onu da iptal etme durumunda kaldık. Bu itibarla iki telli bölgesinde olan kardeşlerimiz, o konferansa iştirak edecek olan, herhalde bu cumartesi akşamına dair söz verilmiş olmasına rağmen, tabi yetişemiyoruz, her yere yetişemiyoruz, sağlık sıhhatimiz de el vermiyor. Efendim, ya bu hoca da hiç ortadan düşmüyor, gündemden düşmüyor, bundan ne zaman kurtulacağız diye bekleyenler de var. Efendim, onlar da beklesinler, biz de bekliyoruz. Böylece sıhhat durumumuz çok iyi değildir. Allah şifa afiyet versin, hepimize dinine hizmet nasip etsin diye dualarınızı istirham ediyoruz. Bu vesileyle de iki telli konferansımızın iptalini buradan duyuruyoruz ki efendim zahmet çekmesinler, yollara düşmesinler, birbirine duyursunlar kardeşlerimiz. Şimdi bu sohbetleri de, bu konuşmalarımızı da biraz uzatamıyoruz. Bu ara çok uzatmamaya özen gösteriyoruz. Çünkü bir aya yaklaştı bu iltihabi durumlar, antibiyotik tedavileri vesaire, tam da düzelmiş değilim. Bu da biraz bizi bu hususta doktorların tavsiyesi üzere kısa konuşmaya sevk ediyor. Mesele, biz kısa konuşalım, siz uzun anlayın. Ancak Allah'ımızdan bize indirilene tabi olma emri gereğince, bu hadis-i şerif de bize Rabbimizden indirilmiştir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir gece rüyasında gördüğü meselelerdir. Ama rü'yel enbiya'yı vahyun, peygamberlerin rüyası vahidir. Bundan dolayı İbrahim aleyhisselam gördüğü rüya üzerine İsmail aleyhisselamı kurban etmeye kalkmıştır. Allah Teala onu fidye vererek kurtarmıştır. Kurbanla ilgili derslerimiz herhalde birkaç hafta içerisinde onu da efendim konu edeceğiz kurban yaklaştığından dolayı. Ama demek ne kadar kesindir ki İbrahim Aleyhisselam bunu amel etme safhasına koymuş ve dünyada eşi benzeri görülmemiş efendim bir fedakarlık yaparak çocuğunu kurban ediyor gördüğü rüya üzerine. Çünkü peygamberlerin rüyasına şeytan karışma imkanı ve ihtimali olmadığından onların rüyası vahiy niteliği taşımaktadır. Bu itibarla vahiy de Rabbimizden ancak geliyor. Siz Rabbinizden indirilene uyun. Siz Allah'tan başka, onun vahyinden başka dostlar tutmayın. Kendi kafanıza uydurmalar yapmayın. Uyduranlara da kapılmayın buyurulduğu üzere. Buradan bir efendim giriş yapmıştık. İşte bu hadis-i şerifte bize Rabbimizden indirilmiştir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kafadan konuşmuyor. Ve Rabbimizin ona gösterdiklerini bize bildiriyor. Yarın ahirette duymadık demeyin. Birbirinize de duyurmaya gayret edin. وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي جَاءُ مَلَكُ الْمَوْتِ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَجَاءُ بِرُّ وَالِدَيْهِ فَرَدَّهُ عَنْهُ. Ümmetimden bir adam gördüm diyor. Bu tabi dünyadaki bir adamın durumu. Bazı yukarıda geçen maddelerde tabi kabir azabı mevzu edilmişti. O berzak alemindeki bir adamın durumu. Onu namazın kurtardığını söylemişti. Ondan sonra yine şeytanların kuşattığı bir adamı görmüştü. Zikrullah ile kurtulduğunu, bunları şerh ettik, izah ettik. Bu da dünyadaki bir adamın halidir. Ama meleklerin kapıp cehenneme götürdükleri bir adamdan bahsetmişti ilk maddede. Tabii bu da mahşerde olan bir durumdur. Çünkü şu anda dünyada böyle melekler adamı kapıp götürmüyorlar. Onu da abdesti gelerek kurtardığını beyan etmişti. Bu merhaleler böyle. Tabii hepsi sıra olarak değil ama gördüklerini sırayla anlatıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da yine dünya ile alakalı bir konudur. Ümmetimden bir adam gördüm. Ölüm meleği onun ruhunu almaya geldi. Demek ki adam sağdır. Henüz vefat etmemiştir. Azrail aleyhisselam da görevli melek gelmiştir ruhunu alacak. Ama ne oldu tam o sırada? Ana babasına yaptığı iyilik geldi. Ölüm meleğini ondan geri çevirdi. Yani ne demek? Ömrünü uzattı. İşte onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? La yeruddu al-qada'a illa ad-du'a ve la yazidu fi'l-umri illa al-birru. Kazayı belayı ancak dua geri çevirebilir. Allah'ın kazası kaderi gökten iner. Kulun duası da yerden çıkar. Ve inne ad-du'a ve'l-bela'a le'ya'tilijan ila yevmil-kıyame. O dua bir efendim zırh gibi hani şeyler var ya füze savarlar, atılan bombayı hemen havada kapanlar. İşte öyle karşılık yapıyorlar ya şimdi. İşte onun gibi dua gelen kazayı, belayı havada kapar ve sahibinin başına inmesine engel olur. Ve kıyamete kadar diyor bu çarpışma devam eder. Yani insanın kıyameti zaten ölümüyle sonuçlanıyor. Ve ölene kadar o belayı ona isabet ettirmez buyuruyor. Ömrü de ancak ne artırır? İyilik artırır. Sadaka, yardım etmek. Anam baban muhtaç ise zaten vazifendir. Muhtaç değilse de sözlerini yerine getirmek, efendim ricalarını yapmak, ondan sonra onlara iyilik yapmak, yaşlılık zamanlarında, düşkün zamanlarında, fakir kaldıklarında onlara ikramda bulunmak, iyilik yapmak, sözden dinlemek, itaatkar olmak, onların hayır duasını almak. Çünkü bu önemlidir. Ne buyurdu Hazreti Cibril? Be'ude men edrake bevâhu indevül kibara felem yudhilâhul cenne. Bir adamın anasını babasının ikisi veya birisi onun yanında yaşlanır da onu cennete sokamazlarsa o adam kahrolsun, helak olsun, Allah'ın rahmetinden mahrum olsun, uzak olsun, kovulsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de minberin üç basamağında ayrı ayrı Cibril'in yaptığı dualara amin dediğinde bu duada biridir. Buna da amin demiştir. Beddua eden Cibril-i Emin, amin diyen Muhammedül Emin olunca aleyhissalatü vesselam işte bu dua yere düşmez. Çünkü ana babanın kalbi yavrusuna karşı çok şefkatli ve merhametlidir. En ufak bir iyiliğe karşı çok ağızları dualıdır. Yaşlandıkları halde o çocuğun yanında, o çocuk onların duasını alma imkanına sahip iken hiç mi dualarını alamadı da bir kere mi Allah razı olsun yavrum dedirtemedi de efendim cennete giremedi? Demek ki o kişi cennetten uzak olmayı hak etti. Bundan dolayı ölüm meleği canını almaya geldi ama o iyilik var ya hadis-i şerifte, zannediyorum Tirmizi'dir ama en azından kütüb-i sitte olduğunu iyi biliyorum. Sahih hadislerdendir. Ömrü ancak iyilik uzatır ve artırır. Ömrüne bereket verir bak. Ömür uzar mı, artar mı, eksim şey? Var. Kazai muallak var. Kazai mübrem var. Kesinleşmiş bir hükümse, tabii onu ancak Allah biliyor, meleklere göstermiyor. Mübrem olandaki hüküm değişmez. La beddelu kavledey. Benim yanımda katımda söz değişmez. O benim katım buyurdu. Tamam, mübremdir. Ama bir de muallak var, askıdadır. O levh-i mahfuza takılmış olur, askıya asılmış olur. Melekler onu görebilir. Ona göre Azrail aleyhisselam da tabii bunu bilmez. Ölüm vakti geldiğini orada gördüğüne göre adamın canını almaya gelir. Ama mübrem kazada Mevla'nın katındaki hükümde nedir? O ana babasına iyilik yapmıştır. Bu iyiliğin neticesinde hayır dualar almıştır. Ve bu hayır dualar ona yetişmiştir. Ve ölüm meleğini ondan geri çevirmiştir. Ve böylece o kişi artık kaç sene daha Allah nasip ettiği kadar yaşayacaktır. Bu ne büyük meseledir. Dünyanın efendim doktoru, hekimi toplansa, profesörleri bir araya gelse, bir saniye senin ömrünü uzatabilirler mi? Sana bir nefes verebilirler mi? Bak, ana babaya yaptığın iyilik gelir seni kaç sene daha yaşatır. Yaşatan Allah'tır. Ve ma yuammeru min muammerin ve la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Bu ayet-i kerimede de Fatır suresinde olacak. Efendim, ömrü uzatan bir, uzatılan birinin ömrü uzatılıyorsa veya ömrü eksiltilen birinin ömrü noksan ediliyorsa hepsi kitaptadır. Yani bunlar da rastgele olmuyor. Melekler bile bunu tam bilmiyor. Onlar kendilerine yazılan yazıya göre hareket ediyor. Ama Allah katında bir kitap var ki ona kimse vakıf olamıyor. Melekler bile ondan haberdar olamıyor. İşte o yazı mahfuzdur. İnne zelke alellahi esir. Bu kayıtlar, bu zabıtlar, herkes hakkındaki bu kadar kararlar Allah'a, bunlar çok kolay bir şey. Kimin hakkında ne değişecek, ne olacak? Yemhullahu ve aşâhu isbit. Allah dilediğini siler, dilediğini yazar. İşte o muallak olan, askıda olan hükümler de silme, mahvu ispata tabidir. Silinip yazılmaya müsaittir. Ama ve'inde ummul kitab. Kitapların aslı Allah katındadır. Orada tegayür söz konusu olmaz. İşte bak, uzun yaşamak mı istiyorsun? İşte hayır yapacaksın, iyilik yapacaksın. Özellikle anne babaya ve sıla-i rahim yapacaksın. Yakın akrabaya, uzak akrabaya arayıp soracaksın, ilgileneceksin. En azından telefon açacaksın, mektup yazacaksın, mesaj atacaksın, hal hatır soracaksın. Efendim, ölmüş olanların kabir ziyaretlerini yapacaksın. Bunlar büyük işler, bunlar. Bunlar iyilik, bunlar. Ve ra'aytu raculen min ummeti yukellimul mu'minine ve la yukellimune. İşte bu mahşere gitti. Mahşerde bir adam gördüm benim ümmetimden. Müslümanlarla konuşuyor, o da mümin. Fakat Müslümanlar onunla konuşmuyor. O insanlarla ilgileniyor, kimse onunla ilgilenmiyor. O laf açmak istiyor, kimse ona cevap vermiyor. Yani zor. Hele mahşerde çok zor. Yalnızlık zor. İnsanlar, müminler arasında onlar tarafından dışlanmak zor. Fecaatü suletür rahimi. Akrabasını arayıp sorması, sıla-i rahim yapması, yakınlarını ziyareti geldi. Fekâle dinnâdâ kâne vâsulleli rahmi. Dedi ki bu sıla-i rahim yapardı. Akrabasını arayıp sorardı. Yakın akrabasını, uzak akrabasını ziyarete giderdi. Onlara iyilik ederdi. Evet. Onun için bununla konuşun diye sıla-i rahim bir suretle geliyor. İyi ameller güzel suretlere giriyor. Kötü ameller çirkin suretlere giriyor. Bunların hepsi mizanda tartılacak. Mizanda ne tartılıyor? İşte onların girdiği suretler, şekiller. Kur'an güzel yüzlü, nur gibi efendim güzel kokulu, güzel elbiseli bir genç şeklinde kabirde geliyor mesela Kur'an-ı Kerim. Diğer amellerin hepsinin suretleri var. Kötü ameller öyle. Adam kabrinden kalkarken güzel amelleri onu karşılayacak. Burak gibi. Bin üstüme ben seni götüreyim. Ben dünyada sana çok zahmet verdim. Ben senin üzerine çok bindim. Ne demek sana çullandım. Sen sıla-i rahim yaparken zorlandın. Efendim namaz kılarken zorlan. Bu kadar sene namaza devam ettin. Yaz kış demeden geceler uzar kısalır. Efendim soğuk suyla abdest almaktı. Gusül lazım olur. Bunlar mesele bu namaz. Namaza devam en zor iş. İnne alekebiratun. Namaz çok ağır bir şeydir. İlla alel haşi'in. Allah'a görür gibi ibadet edenlere ve Allah'a kavuşacağını bilenlere zor gelmez. Ama namaz hakikaten aslında haddi zatında büyük bir ibadettir. Zor bir ibadettir. Bunlar sen benim sıkıntımı çektin diyor namaz. Zekat. Mal canın yongasıdır. Adamın etinden et kopmuş gibi oluyor. Kırkta bir. Kolay mıdır para bu? Veriyor. Bunlar sıkıntılı ameller. Hac zor. Hiçbir amelin duasında ya Rabbi bunu bana kolay et buyurulmadı. Hac ve ömrede bu kolay et bana diyor. Ya bunlar zor amellerdir. Ya tabii ki bu ameller ne diyor? Burak şekline gelip hadi sen benim üstüme bin. Ben seni uçurayım. Cennete uçurayım diyor. Cehennemden kaçırayım diyor. Bu ne güzel iş değil mi? Öbürünü düşün şimdi. İçkisi, kumarı, zinası. Allah muhafaza etsin. Bunlar büyük bela var. Bunlar yılan şekline geliyor. Katır kadar akrep, katır kadar. Büyük akrepler, yılanlar. Ne diyor? Sen dünyada bize bindin. Ne demek? Bizden istifade ettin. Keyif aldın. Zevklendin. Rahat ettin. Şimdi burada bakalım. Biz senin üstüne bineceğiz, çullanacağız. Sen mahşerde 50 bin sene uzun mahşer. Bir de sırtında da bu kadar ağır yük. Nasıl çekeceksin? Onun için men e'radanu fe innehu yahmilu yevmel kıyameti vizra. Kur'an'dan yüz çeviren, Kur'an'a sırtını dönen, Kur'an'ı dinlemeyen kıyamet günü ağır bir yük taşıyacak. Halidine fi. O yükün altında ebedi kalacak, ezilip kalacak. Ve sâlehum yevmel kıyameti himla. Kıyamet günü taşıdıkları ne ağır yük, ne kötü yüktür bu. Onun için birbirinizi uyarın. Duyun. Bak burada Kur'an sofrası kuruluyor. Allah'ın ayetleri, Habibin hadisleri, Rabbimizden indirilen beyanlar, tabi olmamız emredilen gerçek beyanlar, bunlar duyuruluyor. Her hoca dinlenmez. Bak bu kadar kanallarda hocalar çıkıyor. Bunların çoğu yalan yanlış şeyler konuşuyor. Ayete hadise uymayan şeyler konuşuyor. Çıkıyorlar, ağlıyorlar, ağlatıyorlar, millete hikaye anlatıyorlar, kıssa anlatıyorlar. Ondan sonra millet, aa hocam diyorlar, fetva soruyorlar. Milleti yanıltıyorlar, sapıtıyorlar, saptırıyorlar. Fette bi gayri ilim, ilimsiz fetva veriyorlar. Bazı kere bile bile, rantımız kesilmesin. Bu kanaldan atılmayalım. Doğruyu söylersek, burada rantımız kesilir. Büyük paralar dönüyor, 200 bin dolarlar, 250 bin dolarlar. Ya, onun için fetvaları yanıltıyorlar. Kadın arıyor, soruyor. Diyor ki ben diyor barda çalışıyorum. Ama alnımın teriyle para kazanıyorum. Bana haramdır diyorlar. Hoca efendi ne diyorsun? Bir şey diyemiyorum diyor. Ya bir şey diyemiyorum olur mu ya? Alın teriyle yapılan her iş helal mıdır? Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri içkiyi haram etti. İçilmesini de haram etti. Taşınmasını da haram etti. Sunulmasını da haram etti. Getirilip götürülmesini haram etti. İmalini de haram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet etti içene, taşıyana vesaire. Bu lanet olduğu zaman bir hadiste bu işlerin haram olduğuna delalet eder. Kebair günahlardandır. O zaman ne olur? Faiz haramdır. Faizle iş yapan efendim, ben alın terimle kazanıyorum. Olur mu alın terimle kazanıyorsun ya? Faiz haramdır. Bu işte emek de versen kazandın haramdır. İçki haramdır. Bunu sunmak haramdır. Burada alın teri söz konusu değil ki. Ne günahlar vardır, ne haramlar vardır. Onda çalışanlar da zahmet çekerler efendim. Parayla zina yapanlar şimdi zina yapsa ne olur mu? Zina haramdır. Efendim ben para alıyorum, alan razı, veren razı, bu bana helaldir. Helal olur mu sana? Zina haramdır. Karşılıklı anlaşma da olsa haramdır. Parası da haramdır. O zaman niye demiyorsun ki sen, kızım bu haramdır, doğru demişler, sen kendine bir helal iş bul mesela. Onun için ne diyorum sana, her hoca dinlenmez. Kafanı başına al. Yanlış fetva verirler. İşi ılımlı hale getirirler. Ne şiş yansın ne kebap, kimse bana bir şey demesin. Demesin olur mu? Rabbin sana ne der sonra? Biz doğruları anlatmak zorundayız. Hakkı beyan etmek durumundayız. Bu insanı şimdi biz burada kandıralım da onu efendim hoş karşılayalım, kalbini kırmayalım derken bu yarın ahirette cehenneme giderse, azaba düşerse ne de bana bu fetvayı veren hoca beni böyle rahata alıştırdı, bana haram demedi, bak şimdi ben azaba gidiyorum, onu da götüreceğim beraber diye kırtlağına sarılmak mı? Mahşerde dolaşıp onu arayıp bulmak mı? Dikkat etsin hocalar, fetva verenler, konuşma yapanlar dikkat etsinler. Helal haram belli değil ya. Helal açık, haram açık. Resulullah haram etti bunları sen. Sallallahu aleyhi ve sellem helal ve haram etme etkisi ancak Allah ve Resulüne aittir ya. Senin benim elimde bir şey yok. Sana güvenmiş, soru soruyor. Sen buna niye demiyorsun ki burada ateş var? Sen bu ateşten koru kendini demek lazım değil mi? Ama gözü kapalı uçuruma doğru gidiyor. Seyredeyim de düşsün de nasıl gümbürdeyecek de güleyim denir mi? Hocalık bu mudur? İlim bu mudur? İlim emanettir. El-ilm emanetun alâ anâkül ulema. İlim alimlerin gerdanlarında bir emanettir ya. Bu emanete hıyanet edilir mi para için? Şu kanalda konuşayım, bu kanalda konuşayım diye. Doğru bildiğin gizlenilir mi? Bu sana soru sormuş. Söyleyeceksin. Kardeşim, efendim, ne diyorsan bakın, efendim bu bir günah iştir. Sen buna alet olma. Helal rızkına haram katma. Efendim Allah aynı rızkı sana verecek. Rızık yazılmıştır. Helaldan ararsan helaldan verir. Haramdan ararsan haramdan verir. Aynı rızkı yiyeceksin madem. Artma eksilme rızıkta olmayacak. O zaman bunu helal yoldan temin edersen dünyada da huzur duyarsın. Ahirette de azap çekmezsin. Dersen bu insanı rahat ettirmiş olursun dünya ahiret. Bu iş böyle. Onun için iyi dinleyelim. Birbirini uyaralım. Haberdar edelim. Bak. Mesajlar çekelim. Hala cumartesi bilenler var. Benim canlı yayın salıya alındı. 9'da. Millete bunu daha duyurmayanlar var. Birbirinizi arayın, duyurun, uyarın. Bak saat 9 oldu. Allah'ın sohbeti kuruldu. Ayet okunuyor, hadis okunuyor. Bak burada. Başladı şurada 40 dakikada. 40 tane ayet hadis okuduk ya. Bu ilimler Allah'ın Resulü'nün ilimleri. Bu vahye dayanıyor. Biz bir şey katmıyoruz, karıştırmıyoruz. Sizin ebedi saadetinizi temin için uğraşıyoruz. Niye? Belki Allah bize de acır. Sen kullarıma acıdın. Ben de sana acıyayım der. Biz bundan para almıyoruz. Transfer olmuyoruz. Kimseden bir şey istemiyoruz. Duadan başka bir şey beklemiyoruz. Allah razı olsun deyin yeter. Yeter ki bir kişi haramı bıraksın. Namaza başlasın. Bak sıla-i rahimi kesenler, akraba ilişkisini kesenler, çeşitli bahanelerle, sudan bahanelerle ilişkiyi kesenler barışsınlar, görüşsünler, konuşsunlar, ziyaretleşsinler. Bak bayram geliyor, bu sıla-i rahim ne yapar? Adam mahşerde yapayalnız kaldı, kimse konuşmuyor onunla. Ama sıla-i rahim yaptığı için o geldi, güzel suretlere girer. Onun için bak yüz çevirmeyeceğiz. Kur'an'dan yüz çevirirsek, bu derslerden yüz çevirirsek, bu ayetleri, hadisleri dinlemezsek ne olur? Kötü ameller bize nasip olursa onlar kötü surette gelirler, sırtımıza binerler. O yükün altında 50 bin sene mahşerde eziliriz. Onun için güzel amellere teşvik eden bu dersler, Kur'an'dan yüz çevirmemek ne demek? Kur'an'ı öpüp başına koymak, rafta baş köşeye koymak demek değil. Kur'an'ın buyurduklarıyla amel etmek. Bu neye mevkuftur? Bu ilme bağlıdır. Sen bunu dinlemezsen, Kur'an neyi emrediyor, neyi yasak ediyor, Rabbim benden ne istiyor, bu dersleri dinlemediğin takdirde Kur'an'ı öpmekle Kur'an'a uyulmaz ki. Kur'an benim imamımdır. Koy önüne, Kur'an sana namaz mı kıldıracak? Kur'an konuşuyor aramızda. Allah'ın kitabı vaat ediyor. Ama işte bu dersler o ayetleri size iletiyor. Doğru adreste efendim Allah'ın kelamlarını dinleyebiliyorsunuz. Bu ne nimettir? Şükretmemiz lazım. Birbirini uyarmamız lazım. Bunun şükrü milleti haberdar etmekle olur. Gaflet etmesinler. Her an herkes ölebilir. Bu kadar insan her gün ölüyor. Hiçbir şey duymayan insanlar var. Bir ayet, bir hadis dinlememiş gidiyor ahirete doğru bu. Bu ne cevap verecek? Geri çıkayım diyecek, dönemeyecek. Telafi işi bitmiştir. Onun için fekellemehum fekellemuh ve sarama sallallahu rahim geldi. Kurtardı. Onlar onunla konuşmaya başladı. O da onlarla konuşmaya başladı. Müminlerin arasından ayrılmadı. Demek sallallahu rahimi kesmek çok büyük bir felakettir. Ve orada bütün müminlerin arasından ayrılmak, onların cemaatinden, müminlerin cemaatinden tabii mahşer günü ayrı kalmak çok büyük bir hüzün vesilesidir. İnsanı perişan eder yani. Ama sıla-i rahim gelir adamı o halkaya, o müminler cemaatinin arasına alıyor. İşte bunlar böylece devam edip gidiyor. İnşallah derslerimiz devam edecektir. Efendim, mesele amel etmektir. Allah Teala bizlerden hüsnü ifade, sizlerden hüsnü istifadeler, dinlediklerimizi amel etmekler nasibi müyesser eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehennemden azat eylesin. Bu vesileyle Mehmetçiğimizin, şehit olan askerlerimizin devamlı işte şehitlik oluyor. Dün araba devrildi, bir şey askerimiz şehit oluyor. Başka vesilelerle oluyor. Çok askerimiz bu ara şehit oluyor. Efendim bunlara hatimler okunuyor. Avrupa'daki kardeşlerimiz, Avrupa'da bizi tanıyan, seven bütün arkadaşlarımız 300 bin ayetel kürsü okumuşlar. Şimdi tabii ki burada iki mesele var. Hatimleri ne diye dua yapıyoruz? Şehitlerimizin, asker ve polis şehitlerimizin, emniyet mensuplarımızın ve özellikle tabii sınır boylarında vatanı müdafaa eden askerlerimizin, şehitlerimizin ruhlarına hediye mahiyetinde okunan hatimlerin duası yapılıyor. Fakat bu 300 bin ayetel kürsü, bu büyük bir rakamdır. 300 bin ayetel kürsü şu anda sağ olan askerlerimizin, Mehmetçiğimizin korunması için okunmuş ve bize kağıtla, yazıyla bildirildi. Geçen de yine Avrupa'dan gelen kardeşlerimiz bize ilettiler. Dedim salı akşamı tabii konuşmamızın sonunda ancak bu duayı yapabilirim dedim. Böyle söz verdim inşallah. Sizler de amin deyin. Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehab elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya alim ya halim ya alim ya azim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna afina ve taqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Allahümme ec'alna nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ahlihi. Allahümme ec'alna şuyukhana hayral ceza. Ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin. Acizane okumuş olan bu hatmi şerifleri fazl-ı keremle kabul buyurup hasıl olan ecrü mesibade velen bidat gaciye kâne şefî'ül usat fî emül arasat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz latif şerif ruh saadetlerine saniyen bir cümle peygamberan-ı azam ve resul-i fıkham aleyhim salavatül mennan hadaratın ervah-ı tayyibelerine âl-i ezbâci tâhirat ümmâtil müminin hulefâ-i râşidîn ashab-ı güzîn ensâr-ı muhacirîn tâbi'in tebe'i tâbi'in etba'i tebe'i tâbi'in eyme-i müştehidîn müfessirîn muhaddithîn fukuhâ kurratullâb huffâz ve bir cümle hamile-i Kur'an ervahine Sistem-i Şeyh'imizin, Kutsal Şeyh'imiz İmam-ı Rabbani, İmam-ı Ma'sum ve Zahrar, Şah-ı Nakşibend Alaaddin Attar, Muhammed Halid Ziyaüddin, Hacı Abdullah el-Mekki Mustafa, İsmet-i Garibullah, Bükşen-i Halil, Nurullah Efendi, Erdi Abi Zezi Efendi, Hüseyin Kusey Efendi, Şerif Kusey Efendi, Ahmet İlmi Efendi, Hacı Billahi Efendi, Şeyh'ine, ve ruhu ruhine adine, Elallah el-Hancı, Ali bin Haydil, Kısa ve Sair, Müşayih'imizin, Müşayih, Turuk Ali'nin, Müşayih ve Müteşiplenen, Ruhine, analarımızdan, babalarımızdan, abba, ajdadan, kribat, talukatımızdan, komşu ve yaranlarımızdan, irtihal, derbeka edenlerin ervahine ve kâfe ehl-i iman ervahine ve khâssaten serhat boylarında, sınırlarda, teröristlerle mücadelede, vatanı müdafada şehit düşen askerlerimizin, polislerimizin ervah-ı tayyibelerine hediye eyledik şu anda. İhsal eyle ya Rabbi. Kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle, kendilerini bizlerine hoşnut ve razı eyle. Ya Rabbi vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eyle. Şer güçlerin, Yahudi Hristiyanların vesaire plancıların masa başlarında bu vatanı ve İslam vatanlarını işgal ve bölme planlarını iptal eyle. Hilelerini başlarına me'kûş eyle. Kazdıkları kuyulara kendilerinin düşmelerini nasip eyle. Teröristlere destek verenlerin bütün maunetlerini ya Rabbi desteklerini iptal eyle. Ve kendilerini ya Rabbi öyle zelil ve hakir duruma düşür ki ya Rabbi alemin yardım edecek halde yardım alacak halleri kalmasın ya Rabbi alemin. Ve ya gayren nasirin ve ya gayren fatihin. Ve şu anda görev yapan askerlerimizin, polislerimizin korunması için Avrupa'dan kardeşlerimizin okumuş olduğu 300 bin ayetel kürsi muhafaza ayetidir, koruma ayetidir. Ve la yeudhu hifzuhuma. Gökleri yerleri korumak Allah'a zor gelmiyor, ağır gelmiyor. Yedi kat gökleri direksiz tutuyor, yerleri tutuyor. Allah-u Teala'nın kudretiyle gökler yerler duruyor. Bu Allah'a bizim askerimizi, polisimizi korumak zor gelir mi? Gelmez. İşte Atel Kürsi'deki havas budur, hassa budur. Bu Allah'ımızdan istiyoruz. Ya Rabbi Atel Kürsi, Kur'an'ın efendisi Bekara Suresi, Bekara Suresi'nin efendisi Atel Kürsi hürmetine 300 bin adet okunmuş Atel Kürsi'leri fazl-ı kereminle kabule karin eyleyip havası berekatıyla ya Rabbel Alemin ve ya hayrun nasirin askerlerimizi, polislerimizi muhafaza eyle, hıfz dairene kabul eyle. Ya Rabbi bütün teröristlerin, eşkıyanın şerlerinden, kazadan, beladan muhafaza eyle. Afat semavi, afat erazlı eden mesul mahfuz eyleyip vatanımızı daha ziyade, daha güçlü bir şekilde muhafaza etmelerini nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbi bizler buralarda huzur ve emniyet içerisinde namazlarımızı kılıyoruz, cemaatlerimize gidiyoruz, konuşmalarımızı yapıyoruz. Bu kadar insanlar, hep namuslarımızı koruyoruz, bayrağımız dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyorsa bu askerlerimizin katkısıyla, yardımıyla vatanımıza göz dikenlerin işgalini engellemek suretiyle hasıl olduğu için onları da bütün bu hayırlı amellere ortak eyle ya Rabbi. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ve şahidin. Kâfe. Bütün şehit olan askerlerimizin, polislerimizin ervah-ı tayyibeler için hasaten el-Fatiha.